चक चक छू, तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है, देख के उसको झूम चिक चिक झूम, तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है, देख के उसको हे हे Whatever. पहली बार देखा है ऐसा अजनबी ना अजनबी के जैसा, पहली बार देखा है ऐसा अजनबी ना अजनबी के जैसा, huh? What does he think of himself? Just go tell him who I am. आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे ही यार बैठे हैं। बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार, शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार, हर हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार, दीवानी है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो, अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलो ना, झूम चिक चिक तुम क्या जानो मेरे हाल को, बार बार ये दिल खोता है देख के उसको, झूम चिक चिक झूम।